ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखी वृद्धारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण तृतीय कंडिका के प्रचार कर रहा है। त्रीणी आत्मने अगुरुता ऐसा था, अपने लिए तीन मंत्र में कहा था, इसकी व्याख्या ये तृतीय कंडिका में है। तो वो तीन क्या है? मनोवाचन प्राणम ऐसा बताया, मन मान काम अपने लिए रखा। ये तीन अन्न है, ये भी अन्न है, अपने उपयोग में आता है। तो तीन बोल रहे, उनमें से मन के बारे में संशय है, मन है कि नहीं एक संशय है, और दूसरी संशय है तो उसका स्वरूप क्या है। तो मन के बारे में जो संशय था, मन है या नहीं, उसको उसका उत्तर दे दिया। अन्यत्र मना अभुगम ना दर्शन, अन्यत्र मना अभुगम ना दर्शन, ऐसा प्रत्येक इंद्रियों के साथ ऐसा बोलता है, ऐसा बुद्धि बोलता है। मेरा मानता है अन्यत्र था, या तीनों मौजूद होते हुए, प्रमाता भी है, इंद्रिय भी है, चक्षु भी है, और विषय रूप भी है, तीनों को होते हुए भी कभी नहीं देखा। जिसके होने पर देखता है, जिसके न होने पर नहीं देखता, वो क्या है? वो मन है। मन के संशय निवृत्त हो गया अस्तित्व के बारे में। दूसरा स्वरूप क्या है? तो कहा वो वृत्ति को लेकर के बताया, जैसे अग्नि का स्वतः स्वरूप का कोई निर्देश नहीं कर सकता, अग्नि को केवल अग्नि पतलाना अवस्था में होता है, ईंधनारूढ़ अवस्था भी दिखाया जाता है, ये अग्नि है बोला जाता है। ईंधन के अभाव काल में अग्नि का स्वरूप दिखता नहीं, होने पर भी नहीं दिखता है, दिखता है ईंधनारूढ़ होकर ही दिखता है। तो उसका कामादि जो वृत्तियां हैं ना, वही है मन, ये कहते हैं काम संकल्प श्रद्धा चिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अभृति ध्री ध्री ध्री इत्यत सर्व मनोवह। ये सब मन की वृत्तियां हैं, ये मन ही है सब। वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद करके बोलती है, तो मन इसको समझना मन ऐसा कहा। ये वास्तव में चल रहा था अस्तित्व सिद्धे मनस स्वरूपार्थम इधम उच्यते, कहा मन के अस्तित्व सिद्ध हो गया पूर्व में, क्योंकि अन्यत्र मना अभुगम ना दर्शन, अन्यत्र मना अभुगम ना स्पर्शन, मनसा हे पश्यति मनसा श्रीमती इत्यादि वाक्य पूर्व हो गया। मन का अस्तित्व सिद्ध होने पर मनस स्वरूपार्थम, मन के स्वरूप के विषय में प्रश्न आता है, तो उसको उत्तर यह कहा जाता है। काम संकल्प काम स्त्री व्यतिकरा अभिलाष आदि, कहा स्त्री आदि संपर्क, स्त्री आदि के साथ संपर्क जो अभिलाष आदि है उसका नाम काम है। काम माने इच्छा, संकल्प माने प्रति उपस्थित विषय विकल्पन शुक्ल निलाज भेजना, संकल्प शब्द करते सामने जो विषय आया उस स्थिति में निश्चय करना कि ये शुक्ल है ये नील है इत्यादि निश्चय करना, उसको कहते हैं संकल्प। विचिकित्सा माने संशय ज्ञानम, जो संशय होता है यथार्थ ज्ञान में आता है संशय, क्या यह है या वो है, ऐसे विकल्प करता है, कोई संशय ज्ञान को विचिकित्सा कहा। श्रद्धा माने अदृष्टातेषु कर्मसु, जो अदृष्ट फल वाले कर्म है, यज्ञ आदि कर्म दृष्ट फल वाले नहीं है, कुछ है पुत्र यज्ञ आदि दृष्ट फल वाले भी होते हैं, क्योंकि स्वर्ग आदि संबंधी फल वाला जो कर्म होगा अदृष्ट फल वाले हैं। तो अदृष्टातेषु कर्मसु आस्तिक बुद्धि, उन कर्मों में आस्तिक बुद्धि, और देवतादिशु क्या देवताओं में भी आस्तिक बुद्धि, देवता है विश्वास करना, श्रद्धा माने एक विश्वास, विश्वास में तो यज्ञादि किया जाता है, परलोक मिलेगा इसलिए यज्ञादि किया जाता है, कर्म किया जाता है, संप्रदान किया जाता है, तब तक देवताओं के लिए दिया जाता है, आहुतियां दी जाती है, पूजा की जाती है, देवता है इसलिए एक विश्वास में होता है, इसको श्रद्धा कहा। अश्रद्धा तद विपरीता बुद्धि, नास्तिक के बुद्धि को अश्रद्धा कहा, स्वर्ग आदि नहीं है, देवता आदि नहीं है, ऐसी बुद्धि को अश्रद्धा, और धृतिर धारणम, धृति का अर्थ धारण करना, देहादि देहादि अवसादे उत्तम मनम, देहादि के गिरते समय में ठेर रखने की एक जो मन की वृत्ति है, मन की वृत्ति के द्वारा धारण किया जाता है। अधृति स्तर में पर उसे विवृत देहादि को गिरते डाल देना, मन की वृत्ति नहीं, अधृति स्तर। हिरे लज्जा, हिरी का अर्थ लज्जा, हिरी लज्जायाम धातु है, हिरी माने लज्जा और ही माने प्रज्ञा माने सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान तो संकल्प सदस्य हो चुका है। हीर माने भय, एतत एवं आदिकम, आदि से लेना है सर्वम, शरीर इंद्रिय जितने भी मन ही है, मन है तो यह है, मन है तो नहीं है, जागृत स्वप्न में मन है, शरीर इंद्रिय आदि है, लोक लोकांतर सब है, और सुषुप्ति में मन नहीं, ये भी कुछ भी नहीं है, ये सब मन ही है सारा, केवल ये जीने हुए इतने मात्र में उनकी वृत्ति मात्र नहीं। एतत सर्वम, सर्व शब्द से संपूर्ण जगत संसार जितने भी मन है, मन है तो है नहीं, मनसो अंतकरण से रूपाणी यथानी का, ये मन जो अंतकरण है ना इसी का स्वरूप है, रूपाणी धन स्वरूपाणी, यहां तक के पाठ कल हो गया था। आगे मनो अस्तित्व प्रति अन्यच्च कारण उच्यते, मन के अस्तित्व के विषय में अन्य कारण भी है, मन है इस विषय बदला रहे अन्य कारण भी है, क्या कारण है तो तस्मात भी पृष्ठता उपकृष्ट जानाती, ऐसा है मन है तब तो जानता है, पीछे से कोई छुआ है, आंख से तो देखना नहीं है, फिर भी पता लगता जानता है, यही है, यही कहना है। मनो अस्तित्व प्रति अन्यत्र कारण होते, मन के अस्तित्व के विषय अन्य कारण भी, एक कारण यही है अन्यत्र ना अभुगम ना दर्शन इत्यादि है अस्तित्व, और दूसरा कारण भी है तस्मात मनो नाम अस्ति अंतकरण, कारण आगे बताएंगे, पहले बताए इसलिए तस्मात कारणात, आगे कारण बताएंगे क्या, इसलिए मन नाम की वस्तु है तस्मात मनो नाम अस्ति अंतकरण, बाह्यकरण नहीं हो अंतकरण है, मन नाम का अंतकरण है। कष्ट टिप्पणी में कहते हैं इसको बक्षमाण है तो हेतु इसको बताएंगे, तस्मात पृष्ठता उपपृष्ठ होती ये जो बीजानाती ऐसा ये हेतु बताएंगे बक्षमाण हेतु है। यस्मात चक्षु हो अगोचरे, जो चक्षु का विषय ना, गोचर मैंने विषय, चक्षु का जो विषय नहीं है पीछे जो पीठ में पीठ चक्षु का विषय नहीं होता, यस्मात जिस हेतु से यस्मात चक्षुषो ही अगोच ही मैंने यस्मात, चक्षु के जो विषय नहीं है पीठ, पृष्ठतः मान पीछे से जो छूता है पीठ में, पृष्ठतो की उपपृष्ठ के रचित हस्त से अयम के रचित हस्त से अयम परसो जानो अयम की विवेक पीठ में जो पर्श आया आपका चक्षु का विषय नहीं है, ऐसे में भी पृष्ठ उपपृष्ठों की वहां ले जाना मेरे करना अपी को पृष्ठतो उपपृष्ठों की पीठ में जो पर्श है किसी ने पर्श किया है के रचित किसी के द्वारा पर्श किया हस्त से अयम पर्श ऐसा जानता है हाथ का स्पर्श है हाथ का विषय नहीं वहां और जानो रायम ये घुटना का पर्श है जान माने घुटना जान का पर्श है ऐसा समझ की जाना भी जानता है पीठ के पीछे जो पर्श हो रहा है किसी के द्वारा पर्श कर दिया उस काल में जानता है हाथ का है घुटने का है जान माने जान और अयम जान का है क्योंकि विवेक है ना प्रतिपद्यते का विवेक पूर्वक विभाग पूर्वक जानता है विभाग पूर्वक हाथ का स्पर्श है किससे जाना हो मन से जान चक्षु का विषय तो है तो जो स्पर्श का अनुभव कर रहा है वह मन का विषय इसलिए भी मन है मन के अस्तित्व ये भी एक प्रमाण है। 11 बार की टिप्पणी है माने 11 उक्त विशेषण माने हस्त से अयम पर्श जानवर अयम पर्श इत्यादि यही है और 12 में कहा विभेद विभागे न विभाग पूर्वक के हाथ का है एक गुरु में कहा है ऐसे विभाग पूर्वक जानता है जानकारी प्राप्त करता है ये बता दिया। आगे कहते हैं यदि विवेक मनोनाम नास्ती यदि विवेक करने वाला जो विभाग करने वाला चाहे ज्ञान करने वाला जो मन नाम जो वस्तु यदि नहीं है तो चक्षु का विषय तो है ना पीछे जो कोई स्पर्श करता हो चक्षु का विषय है यदि विवेक कृत विवेक करने वाला ज्ञान प्राप्त करने वाला। मनोनाम नास्ती, यदि मन नाम की वस्तु नहीं है तरी स्वंगमात्र कृतो विवेक प्रतिपत्ति से अनुस्थिति में स्वगिंद्र का विषय मात्र से विवेक प्रतिपत्ति से केवल ये हाथ का है ये ज्ञान होगा ये ज्ञान नहीं होगा केवल स्पर्श है इतना ज्ञान होगा। यदि वह विवेक करने वाला मन न हो तो स्वगिंद्र के माध्यम से इतना समझे स्पर्श का अनुभव होगा मृदु या कठोर जो प्रश्न होगा स्पर्श उसका ज्ञान होगा। ये हाथ का है ये घुटने का ऐसा ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो वो ये हाथ का है ये ज्ञान ज्ञान का है करके तो समझ रहा है पीछे कोई छू रहा है उसका भी इससे मतलब वो मन जानता है विवेक प्रति कहा तन्मात्र के द्वारा हुआ विवेक ही होगा वहां तन्मात्र के द्वारा सामान्य ज्ञान होगा स्पर्श का ही ज्ञान होगा। ये हाथ का है पैर का इत्यादि ज्ञान नहीं होगा ज्ञान का ऐसा ज्ञान नहीं होगा। एक नंबर में क्या विवेक है निश्चय विवेक पूर्वक निश्चय होगा क्योंकि इंद्र का जितना स्पर्श है मृदु स्पर्श और कठोर स्पर्श जो होगा इतना ही ज्ञान होगा। यह हाथ और पाद का ज्ञान नहीं होगा। जब तक विवेक प्रतिभा कारण जो पीछे पीछे से पीछे ने छुआ उसकी ये हाथ का या ज्ञान का घुटने का जो स्पर्श है उसके ज्ञान का जो कारण है तन मन वो मन ही है मन के कारण ही जानता है हाथ का स्पर्श है पैर का स्पर्श है कामादिवाच्य अवतार्य व्याकुर्वन मनसा स्वरूपम प्रति संशय निरश्चति कहा कामादिवाक्य आगे बोलना है कामा संकल्प विचिकित्सा इत्यादि वाक्य आना है यही है आगे का वाक्य कामादिवाक्य अवतार्य देकर व्याख्या करते हुए भाष्यकार मनसा स्वरूपम प्रति संशय निरश्चति मन के स्वरूप के प्रति संशय का निराश करते मन का स्वरूप है क्या कामादि रूप में मन होता है काम और संकल्प आदि की वृत्तियां बनती है वही मन है अस्तित्व सिद्धे मनस स्वरूपार्थ मेरे उच्चते मन का अस्तित्व सिद्ध हो गया पूर्व वाक्य से अन्यत्र बना भूपमना दर्शन इत्यादि वाक्यों के द्वारा मन का अस्तित्व सिद्ध हो गया। सिद्ध होने पर मन के स्वरूप के लिए आगे का वाक्य है काम और संकल्प आदि ठीक है अश्रद्धाधिपत अकामादि अपनी विवक्षित होता श्रद्धा अश्रद्धा बोल दिया धृति अधृति बोल दिया तो पूर्व में काम संकल्प में काम दिया अकाम नहीं दिया वह अकाम आदि भी विवक्षित है यहां जैसे काम है वैसे अकाम भी आगे श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति बोल रहे हैं मन भावा भाव दोनों मन की वृत्ति है भाव श्रद्धादि भाव अभाव श्रद्धादि का अभाव जैसे काम और काम का अभाव मन ही जानेगा अमुक इच्छा है मन ऐसे मन के बाद मन ही है और अब उस इच्छा का अभाव बनी है ठीक है अश्रद्धा अधिपत जैसे अश्रद्धा में श्रद्धा अश्रद्धा दो का अश्रद्धा बताया धृति अधृति कहा इसके समान कामादिरपी अकामादिरपी अकामादि को भी लेना होगा वहां वह काम संकल्प काम अकाम नहीं हुआ अकाम भी लेना है अकामादिरपी विवक्षित हो अत्र अत्र माने अश्विन कंडिकाल अश्याम कंडिकाल इस कंडिकाल मत्वा मनोबुद्धि और एकत्व उपेत उपसंहार मन और बुद्धि को एकता करके उपसंहार करते हैं सर्वम एक मन एकता का यहां मन शब्द के द्वारा बुद्धि को भी एक साथ किया वृत्ति विशेष ही है मन और बुद्धि में वृत्ति विशेष कारण है यही एक करके कहा कहते हैं कहा तेरह चौदह टिप्पणी है तेरह में कहते हैं तृतीय आदि अभाव उगते ही वक्त धृति अधृति करके धृति का अभाव बताया ये मन ही कहा धृति आदि अभाव होते हुए श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति कहा धृतिया कामादि अभाव होते कामादि का अभाव भी समझना चाहता ही तद बिना तद असंभवात कहते हैं माने जो धृति आदि के अभाव ना मन के बिना वो भी तो नहीं समझ जाता है इच्छा के बिना नहीं होगा धैर्य धारण करना आदि जो होता है मन के काम मन के बिना नहीं होगा तो अकाम आदि को चौदह की त्रिपुणी नो बुद्धि मृत्व मनसा तादात्मक कामादि की सर्वम वेपित मनवेव इत्यादि कहा सर्वम वित्ते मनवेव बुद्धि को त्याग छोड़ दिया और मन में ही सबके साथ तादात्मक कैसे कर दिया ये सब ये सर्वम मनवेव ऐसा बोला है ये सब के सब मन ही है तो बुद्धि को ग्रहण किया ही नहीं बुद्धि को छोड़कर एक कह रहे मानो बुद्धि में हित्वा बुद्धि को परित्याग करके मनसा मन के द्वारा मन के साथ तादात्म कामादि की मध्य से कामादि का तादात्म एकता दिखाई तो मन ही है सब करके एकता क्यों बुद्धि को क्यों नहीं दिया तब इसके उत्तर में कहा मनोबुद्धियों कहा मनोबुद्धियों एकत्व मुख्यत्व मन और बुद्धि एक ही मान करके तो विभाग है वृत्ति भेद से विभाग है एक ही अंतकरण एक है अंतकरण एक ही है तो तत्त कार्य भेद से चार नाम प्राप्त करता है मन बुद्धि चित्त अहंकार मन बुद्धि को एक करके कहा एक ही मान करके ये तत् सर्व मन एव करके बोल दिया बुद्धि भी गृहित हो गई है ये समझ ठीक है द्वैत प्रवृत्ति उन्मुखम मनोभोक्तृकर्म वसात नानाथाकारेण विवर्तते ये प्रत्यय अनंतर वाक्यम उपता रहती कहते द्वैती द्वैत में जो प्रवृत्ति द्वैत प्रवृत्ति के लिए उन्मुख हुआ मन है द्वैत के तरफ जा रहा जो मन अंतर्मुखी वृत्ति में बहिर्मुखी वृत्ति में जाने वाला मन है तो द्वैत प्रवृत्ति वाला जो उन्मुख हुआ मन है द्वैत की प्रवृत्ति में उन्मुख वाला माने बहिर्वृत्ति में जाने वाला जो मन है वही मन भोक्तृकर्म वसा भोक्ताओं के जो कर्मों के वश है पूर्वकर्म का फल है भोक्ताओं के जो कर्म है भोक्तृणाम कर्म भोक्तृकर्म ष्ठी समाज कर्म भोक्ताओं के जो कर्म है उनके वश से नानार्थाकारेण विवर्तते वो मन जो है नाना विषय रूप से विवर्त हो जाता है भोक्ताओं को तत्त्व विषय देना है यही है जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति में पड़ा हुआ जो मन होता है भोक्ताओं का जितने भोक्ताओं ने कर्म किया है पहले उनका फल देने के लिए नाना विषय रूप से वही विवर्त परिणाम होता है परिणमते मानी विवर्तते विवर्तते मानी परिणमते कहते टिप्पणी वही परिणाम को प्राप्त करता है माने सारा भोग्य पदार्थ भी वही है भोक्ता सब रूप से वही होता है मां सुषुप्त में कोई नहीं अकेला या जागृत स्वप्न में भोग होता है भोग में वही मनी तो है मन के कारण हुआ साथ मन ही होता है ये कहना ठीक है कहते हैं अनंतर वाक्य में आगे जो वाक्य आएगा अन्य वाक्य आएगा अन्य हेतु भी है मन के स्वरूप के विषय में क्या है तस्माद अपि पृष्ठता उपृष्टो जाना ये वाक्य है तस्मात पृष्ठता उपपृष्टो भी वहां अपि को उपपृष्ठो के आगे लेकर अंदर पीठ से छूने पर भी पीठ पर स्पर्श करने पर भी जानता है हस्त अयम पर्श जानो रहे पर्श ऐसे जानता है ये हाथ का है गुरुमा का है ऐसे जानता है ठीक है ठीक है मनो अस्तित्व कहा मनो अस्तित्व प्रति अन्यच्च कारण मुख्यतः भाषण का मन के अस्तित्व के विषय में अन्य कारण भी है एक तो मन के अस्तित्व विषय पहले बता दिया है अन्यत्र मना अभूत ना दर्शन किया दूसरा भी कारण है तस्मात मनो नाम अस्थि अंतकरण इसलिए मन नाम का एक अंतकरण है ये समझना कौन है तो आगे बता दो तदेव अन्य कारण स्वर है जो अन्य कारण है मन के अस्तित्व के विषय अन्य कारण भी कहा था उसको स्पष्टीकरण करते हैं सो रही थी स्पष्टीकरण थी स्पष्टीकरण करते हैं यस्मात कहा यस्मात चक्षु सो ही अगोचर है चक्षु का जो विषय नहीं है पीठ चक्षु का विषय नहीं होता अगोचरे पृष्ठतोपी उपपृष्ठ पृष्ठतो उपपृष्ठोपी ऐसा होगा पीठ से जो स्पर्श आ जाने पर भी के रचित किसी के द्वारा सुय स्पर्श कर दिया करने पर हस्त से अयम परसो जान और विवेक है प्रतिपत्ति मन के कारण वह जानता है हाथ का स्पर्श है ये उठना का स्पर्श जानता है चक्षु का विषय तो है ठीक है ठीक है तस्मात अस्थि विवेक कारण अंतकरणम इति संबंध इसलिए पीछे के स्पर्श को भी जानता है इसलिए मन विवेक का जो कारण है एक हाथ का है ये ज्ञान का जो व्यवहार का कारण है मन है ये सिद्ध हो जाता है तस्मात अस्ति विवेक कारण अंतकरण इति संबंध तस्मात है विवेक का कारण विभाग का कारण मन है संबंध सिद्ध हो जाता है चक्षु असंप्रयोगात तेन स्पर्श विशेष अदर्शने भी संप्रयुक्त तत्वता बिना की मनो विशेष दर्शन सात इति आशंका एक शंका आ जाती है चक्षु के संप्रयोग न होने पर भी सान्निध्य न होने पर भी पीछे पीठ में चक्षु का संबंध नहीं है अपने पीठ अपने चक्षु से नहीं देखा जाता चक्षु संप्रयोग चक्षु असंप्रयोगात चक्षु का सान्निध्य का अभाव होने पर भी पूर्वादि की शंका है तेना स्पर्श विशेष आदर्शन है तेन माने चक्षुषा सत्र में कहा माने चक्षु के द्वारा स्पर्श विशेष का ज्ञान न होने पर भी, क्यों चक्षु का विषय नहीं है इसलिए स्पर्श विशेष ज्ञान न होने पर भी संप्रयुक्तया त्वचा त्वगेन्द्रिय तो है ना वहां त्वगेन्द्रिय का सान्निध्य तो है पीछे तो त्वगेन्द्रिय का विषय बन जाएगा त्वगेन्द्रिय जान लीजिए पर्श यह तो संप्रयुक्त संप्रयुक्ततया त्वचा जो त्वगेन्द्रिय है वो तो सान्निधि में है जहां पर्श हो रहा हो त्वगेन्द्रिय है क्यों त्वगेन्द्रिय सर्व शरीर व्याप्ति है सर्व शरीर वृत्ति है वो त्वगेन्द्रिय ऐसा ही इंद्रिय बाकी इंद्रिय एक एक देश में है त्वगेन्द्रिय पूरे शरीर में है भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है भीतर जब गर्म ठंडा लेते हैं तो भीतर भी पता लगता है पर्श के ज्ञान होता है और बाहर भी होता है सर्व शरीर वृत्ति है तो त्वगेन्द्रिय के माध्यम से ज्ञान हो जाएगा वहां स्पर्श का जो पीछे का पर्श का ज्ञान ये शंका है बिना भी मनो मन के बिना भी ज्ञान हो जाएगा पूर्वादि की शंका है विशेष दर्शन विशेष दर्शन क्या है हस्तस्य अयम पर्श ज्ञान और अयम पर्श ऐसा ज्ञान हो जाएगा विशेष दर्शन विशेष ज्ञान होगा आशंका ऐसे उत्तर में सिद्धांत कहते हैं यदि विवेककृत मतो नाम नास्ति यदि वहां विवेक करने वाला जो मन है मन नाम की वस्तु यदि वहां नहीं है तभी त्वं मात्र कृतो विवेक प्रतिपत्ति से आदमी फिर तो त्वगेन्द्रिय मात्र के द्वारा जो विवेक का ज्ञान होगा केवल पर्श का ही ज्ञान होगा हाथ का और जान का ज्ञान नहीं होगा इस सिद्धांत बोलते हैं ठीक है त्वं मात्र से पर्श मात्र ग्राहित हुए ना त्वं मात्र जो है ना त्वगेन्द्रिय क्या करती है केवल पर्श का ग्रहण करती है मान ये हाथ और पैर आदि का ग्रहण नहीं करती वहां हस्तचरण पर्श जान और पर्श इत्यादि ग्रहण नहीं करेगी मात्र से जो त्वगेन्द्रिय मात्र है ना वो केवल त्वगेन्द्रिय पर्श मात्र ग्राहित्व पर्श मात्र का वृद्ध और कठोर आदि प्रश्न का ही पर्श का ही ग्रहण करने वाली होने से विवेचक तो अयोगा इत्यर्थ विवेचक विवेचक नहीं होगा विवाद करने वाला नहीं होगा अयम हस्त से पर्श अयम ज्ञान पर्श यह ज्ञान नहीं हो पाएगा तो मन से ही हो रहा है ये सिद्धांत देता है आठ की टिप्पणी में कहते हैं विशेष पर्श व्यावर्तक हो मात्र मात्र शब्द किसी के लिए विशेष पर्श का व्यावर्तक है विशेष पर्श का ज्ञान नहीं होगा ये हाथ का स्पर्श है यह जान होगा ऐसे ज्ञान नहीं केवल पर्श का ज्ञान स्वगेन्द्र कितना है ठीक है मैं आगे विवेचक है कारणांतरे सत्य भी कुतो मन सिद्धि तथा कहते चलो स्वगेन्द्र ने तो अन्य कोई कारण है विवेचक विभाग करने वाला हस्तस्य एवं पर्श जान हो रहा है पर्श विभाग करने वाला स्थान पर पीछे कोई छुआ है तो हाँ विवेचक विवेक करने वाले को विवेचक बोलते हैं तो विवेचक अन्य कारण कोई है अन्य कोई है कारणांतर सत्य भी कुतो मन सिद्धि अन्य होने पर मन की सिद्धि कैसी होगी इससे अन्य किसी कारण से वहां विवेचन हो जाएगा या हाथ का है पर्श है तब कहते हैं यत्त विवेक प्रतिपा कारण तन मन अन्य कोई कारण नहीं है वहां जो हस्त से एवं पर्श ज्ञान और एवं पर्श ऐसा जो विवेक का ज्ञान का कारण है मन ही है ठीक है ना नोट मोट छुट्टी हुई है विशेष विवेक सत्व ठीक है विवेक सत्व होगा यद्यपि चक्षुर्वत ये चक्षु यद्यपि चक्षुर्वत जैसे चक्षु इंद्रिय होती है ना इसी प्रकार चक्षु जैसे द्रव्य का भी ग्रहण करती है हमारे पास पांच इंद्रियां हैं विषय ग्रहण करने के लिए उनमें से तीन इंद्रियां तो केवल गुण ग्राही है रसन इंद्रिय से केवल स्वाद का ग्रहण होगा रस का ग्रहण होगा द्रव्य का ग्रहण नहीं होगा जिस द्रव्य में वो मिठास बैठा है वो द्रव्य का ग्रहण नहीं होगा स्वाद का ग्रहण होगा और ध्यान के द्वारा भी केवल गुण का ग्रहण गंध का ग्रहण होगा जिस द्रव्य में गंध है वो द्रव्य का ग्रहण नहीं होता ऐसी स्थिति है और श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा भी केवल गुण का ग्रहण होता है शब्द का ही ग्रहण होता है शब्द कहाँ है वो नहीं जानता क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय नहीं जानता तीन इंद्रिय केवल गुण ग्राही का है और दो इंद्रिय द्रव्य को भी ग्रहण करती है गुण को भी ग्रहण करती है ये दो कौन है चक्षु और योगेन्द्रिय द्रव्य भी ग्रहण करते हैं हाँ ये पुस्तक है योगेन्द्रिय से पता लगता है सुनकर देख करके होता है तो द्रव्य ग्राही भी है गुण ग्राही दोनों ऐसे यही बोलना चाह रहे हैं अभी टिप्पणी नौ नंबर टिप्पणी में कह रहे हैं यहां विवेचक यद्यपि चक्षुर्वत, जैसे चक्षु गुण के ग्राही का है तो द्रव्य का भी ग्राही का है चक्षुर्वत, तो जो द्रव्य ग्राहक त्वगेन्द्रिय भी द्रव्य का ग्राहक है, द्रव्य का ग्रहण करता है तो द्रव्य में हाथ आदि जो है ना वो हस्त और जान जो कहा था वो द्रव्य है, उसका भी ग्रहण करे ये शंका हो रही है। यद्यपि चक्षुर्वत तो जो द्रव्य ग्राहक अथवा त्वगेन्द्रिय भी द्रव्य का ग्राहक है, जैसे चक्षु द्रव्य का ग्राहक है हाँ, और त्वगेन्द्रिय भी द्रव्य का ग्राहक है होने से तद विशेष स्पर्शतया ज्ञातुम शक्य है, उस विशेष स्पर्श जो हस्त स्वयं स्पर्श जानोर स्पर्श उसका ज्ञान कर सकता है वो, तो हस्त आदि द्रव्य है स्पर्श गुण है दोनों ग्रहण कर सकता है तथा फिर भी असमाहित जो समाहित नहीं है चीज का चित्त क्षिप्त काल है समाधान एकाग्रता नहीं है असमाहित हस्तादिना पृष्ट से जो असामाहित के द्वारा असमाहित चित्त होगा ना उस काल में हस्तादि के द्वारा स्पर्श करने पर स्पर्श मात्र आरोप प्रतिबद्ध पहले स्पर्श मात्र का ज्ञान होगा उसको असमाहित काल में तद विशेषम आलोच्य आलोक है कहा उस विशेष के विचार का आलोचना करने पर विचार के आस्वादन करने की इच्छुक है किसका स्पर्श आया है सामान्य स्पर्श हो गया विक्षिप्त काल में सामान्य स्पर्श ज्ञान होने पर भी उस विशेष स्पर्श के जानकारी के लिए तद विशेषम विशेषम आलोच्य आकलयतः तो विशेष का विचार करके जो आस्वादन करना चाहते हैं कौन सा स्पर्श है इसके बारे में मनसाई होता था देखते मन के द्वारा ही सिद्ध होता है यह अमुक का पर्स है ये ज्ञान हो जाता है इसलिए मन ही यहां कारण है अन्य कोई कारण नहीं कहा आगे तीन वृत्तम कीर्त पूर्व की बातों को कथन करते हैं दस की टिप्पणी में कहते हैं अन्यत्र मना अन्यत्र इत्यादि ना मनैव इति अंतेन उक्तम अन्यत्र मना अभुभम ना दर्शन अन्यत्र मना अभुभम ना सौसम मना ये मनसा एव पश्यति मनसा श्रृणोति काम संकल्प इत्यादि मन एतत् सर्वं मन एव यह पूर्व वाक्य ही है वृत्त वाक्य पूर्व की बातें ही है एक आठ की पंडा अन्यत्र इत्यादि ना अन्यत्र मना अभुगम यहां से लेकर मन एव इति अंतेन उत्तम एतत् सर्वं मन एव यहां तक इतने अंश के जो है अनुवादी अनुवाद करते हैं भाष्य में एक आना चाहते हैं अस्ति तावत मन स्वरूपम च तस्य अधिगतम अच्छा अस्ति तावत मन मन है और स्वरूपम च तस्य अधिगतम उसका स्वरूप भी जानकारी हो गया मन है मन अन्यत्र मना वो नाश और सब इत्यादि सिद्ध हो गया उसका स्वरूप का भी ज्ञान हुआ काम संकल्प विचिकित्सा आदि के द्वारा स्वरूप भी अधिगत हो गया एक अधिगतम दो नंबर की टिप्पणी में कहा अधिगतम विमतम असाधारण कारण कर्मजन्यम विशेष ज्ञानत्वात् रूप ज्ञानवत् इति अनुमानेन विज्ञातम इत्यर्थ अनुमान देते हैं विमतम जो पृष्ठतः उपपृष्ठ ज्ञान पीठ में जो पर्श का ज्ञान होता है ना यह हस्त स्वयं पर्श जान ऐसा जो ज्ञान है वो तो ज्ञान किसी त्वगेन्द्रिय का विषय भी नहीं है चक्षु आदि के विषय भी मन का विषय है एक अर्थ विमतम असाधारण कारण कर्णजन्यम असाधारण कारण जो कर्ण होगा उसका असाधारण कारण रूपी जो कर्ण होगा तज्जन्य है उसका असाधारण कारण कौन होगा ना परिशेष न्याय से मन होगा बोल रहा है विशेष ज्ञान अथवा विशेष ज्ञान है हस्त स्वयं पर जानो रहे पर विशेष ज्ञान है रूपादि ज्ञान वक्त जैसे रूपादि ज्ञान जो होता है मान विशेष ज्ञान होता है विशेष ज्ञान होता है रूप का ज्ञान और असाधारण कारण कारण से जन्य होता है असाधारण कारण कर्ण कौन है चक्षु है उसके लिए ठीक इसी प्रकार ये जो पीछे जो छूते समय में ज्ञान हो रहा है वह भी कोई ना कोई असाधारण कारण रूपी कारण से उत्पन्न हो गया कौन है अभी पता नहीं लगा रूप ये भी अनुमान है ना विज्ञातम इत्यर्थी सम्मान के द्वारा जाना हुआ जान गया कोई कारण है जो देखा ही नहीं दे रहा है वहां भी पर्श का अनुभव हो रहा है हस्त से हम पर्श जानवर पर्श हो रहा उसका कोई ना कोई कारण है असाधारण कारण कारण कोई कारण है ये सिद्ध हो गया होने पर तदनंतरम तो उसके अनंतर तस्मात इत्यादि नादेहेन्द्रियादि संगति मनो मात्र द्वेना अधिकतम इत्यादि प्रश्न। उसके अनंतर ये जानना है कि माने मन है करके जान लिया, उसके अनंतर ये तत् सर्वम मन एवं में सर्वशब्द डाला हुआ है, ये तत् सर्वम मन एवं सर्वशब्द है तो सर्वशब्द से क्या लगा अनंतर तस्माद इत्यादि ना आगे तस्माद आदि वाक्य आगे आएगा। अच्छा तो इसके द्वारा क्या लेना था कहा तस्मात पृष्ठत उपपृष्ठ होती इत्यादि वाक्य के द्वारा ये लेना देहेन्द्रियादि संगति मनोमात्रत्व न अधिकता देहेन्द्रियादि संघात है मनोमात्र है ये भी जानेंगे जान लिया देहेन्द्रियादि समुदाय है ये भी मनोमात्र ही है क्यों मन है तो ये है मन नहीं तो नहीं पर मन है ये है जागृत स्वप्न जागृत स्वप्न में देह इंद्रियादि संघात मिलता है मन है सुषुप्ति में मन का काम नहीं करता मन नहीं है ये भी नहीं मनोमात्र ही है तत्सत्य तत्सत्व तद अभाव मनोमात्र ये भी अधिकत हो गया संपूर्ण विश्व मनोमात्र है ये सिद्ध हो गया ये भी जान लिया। अब आगे क्या कहना है आगे उत्तर ग्रंथम अवतारित भूमिका करते आगे का जो ग्रंथ आएगा क्या आएगा यह कष्ट शब्दों भाग्य वसा इत्यादि आना है आगे का वाक्य यही आना है जो कोई मन मन का ज्ञान हो गया तीन अन्न में से एक का ज्ञान हो गया और दूसरा अन्न बाघ मनोभाग काम कहा था आचरण काम तीन अन्न है अपने लिए सृष्टि किया तो दूसरा अन्न बाघ है वाणी है उत्तर ग्रंथ यही है क्या है या कष्ट शब्दों बागे वसा ऐसा आना है ये उत्तर ग्रंथ है उसको अवतरण अवतारण करने के लिए भूमिका करते हैं पहले भूमिका देते हैं त्रीणी कहा त्रीणी अन्नानी यह फलभूतानी कर्मणाम मनोभाग प्राख्यानी अध्यात्म अधिभूतम अध्यायों से व्याचिक्याशितानी यही कहा पूर्व के संकीर्तन कर दिया तीन अन्नों का यहां चर्चा करने के लिए कहा था त्रीणी अन्नानी यह माने अश्याम कंडिकाया इस कंडिका में यह माने अश्याम कंडिकाया फलभूतानी साधन रूपी ने फल रूप कर ये तीन अन्न फल में होना है पूर्वोत्तर चार अन्न जो साधन थे उसके द्वारा होने वाला फल पे है फलभूतानी कर्माम मनोभाग कर्म और उपासना कर्मणाम माने उपासना जब देना है कर्म और उपासना का फल है पांच कर्म पांच उपासना का फल है कर्मणाम फलभूतानी कर्मणाम फलभूतानी जो कर्मों का फलभूत है कर्म पांच कर्म और उपासना भी लेने टिप्पणीकार बोल रहे हैं जो तीन चार की टिप्पणी कर रहे तीन में कहा त्रि अन्नाधिकारी ये तीन अन्न का विषय चल रहा है यहाँ तीन अन्न चार अन्नों का विषय हो गया और तीन अन्नों का विषय चल रहा है तीन अन्नों का विषय उपास्ति उपलक्षण कर्मणाम कहा था ना तो कर्मणाम का वो उपास्ति भी उपलक्षण है उपासना और कर्म का फलभूत अन्न है ये तीनों ऐसा पूर्व में कहा मनोवाक प्राणाख्यानी कौन अन्न है वो तीन है मन वाणी प्राण ये तीन अन्न आख्यानी जिनवाख्या कहते हैं ऐसा अध्यात्म अधिभूत अध्यम का व्याचिक है आगे तीन तीनों को तीन रूप से व्याख्या करना इष्ट है यह अध्यात्म रूप अधिदैव रूप अधिभूत रूप अधिदैव रूप तीन रूप से व्याख्या करता है माने मन भी तीन प्रकार का अध्यात्म अधिभूत अधिदैव बाघ भी तीन प्रकार के अध्यात्म अधिभूत अधिदैव और प्राण भी तीन प्रकार का यही है अध्यात्म अधिभूत अधिदैव हम सब व्याचिक श्राणी को अध्यात्म अधिभूत अधिदैव रूप से व्याख्या करना इससे आगे व्याख्या करने करेगी श्रुति यही है इसका तत्र आध्यात्मिकानाम बागमन प्राणानाम मनोव्याख्यातम उनमें से तीन रूप पे जाना है अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीनों होंगे एक एक का तीन तीन विभाग होगा उनमें से आध्यात्मिक आनंद जो आध्यात्मिक वाले होंगे मन वाणी प्राण ये तीनों में से अभी अद्भुत वाला चर्चा बाद में करेंगे अध्यात्म वाला आगे करेंगे जो आध्यात्मिक वाले हैं मन और वाण प्राण ये तीनों का मनोव्याख्यातम ये तीनों में से एक का व्याख्या हो गई मन का अस्तित्व विशिष्ट हो गया स्वरूप सिद्ध हो गया बना है अध्यात्म वाला मन सिद्ध हो गया आगे आदि भौतिक मन की सिद्धि करेंगे आदिदैविक मन की सिद्धि आगे होगी आगे कंडिका में आएंगे सब बात अथ इदानीम बाक वक्तव्या इति आरंभ अब इस समय में वाणी के बारे में कथन करना है अध्यात्म वाणी की कथन करेंगे जैसे अध्यात्म मन का कथन हो गया इस कंडिका में इसी प्रकार अब अध्यात्म बाक के आरंभ करना है वक्तव्य उसको कहना है इसे आरंभ कर देना तो यही शब्द है, या कष्ट शब्दो बागे वसा ऐसा शब्द है हैंडिकाप में। यह कष्ट लोके शब्द, लोक में जो कोई भी शब्द हो, दो प्रकार होते हैं ध्वन्यात्मक और बलात्मक, दो प्रकार के शब्द होते हैं, तीसरा शब्द है यह कष्ट शब्द। ध्वनि स्थायुवाज व्यंग्य, जो ध्वनि है शब्द माने ध्वनि, ध्वनि है ये भी एक ध्वनि है, वो भी ध्वनि है, ध्वनि है तालुवादी स्थान के द्वारा अभिव्यक्ति होती है, माने नाभि से ऊपर की तरफ आया हुआ जो वायु है, प्राण जब ऊपर को आता है उसका काल में तालुवादी स्थान में जब टकराता है युवा के माध्यम से टकराता है तत्त वर्ण का उच्चारण होता है, तालु में टकराता था तरण हो जाता है, पोष्ठ में टकराए तो पफ पवा में उच्चारण हो जाता है, वायु नाभि प्रदेश से ऊपर की तरफ जब वायु आती है बोलते समय श्वास बाहर जाता है उसी समय शब्द बन उच्चारण होता है, वायु जो प्राण ऊपर आ रहा है तत्त स्थान में जब टकराता है जीवा के साथ सहयोग से टकराता है तो तब तक वर्णों की अभिव्यक्ति हो जाती है, स्थिति है यही कहना है। यह कष्ट शब्दों माने ध्वनि तालुवादी व्यंग्य, तालुवादी स्थान के द्वारा अभिव्यक्ति हो जाती है शब्द, बिना तालुवादी स्थान के माने आठ स्थान है शब्द के लिए युक्ति के लिए, तो तालुवादी अभिव्यंग्य कहा पांच के टिप्पणी कहते हैं। यह कष्ट शब्द अविशेष है ध्वनि मात्र उत्तर माने या कष्ट शब्द करके अविशेष रूप से कहा, विशेष शब्द नहीं बोला, ध्वनि मात्र की चर्चा होगी जो ध्वनि है जो कोई भी है सिद्धम तो सिद्धम अर्थम भवन सिद्ध अर्थम को कहते हुए बाघ एव इत्यस्य अर्थम आह बागे यह होगा ना वहां ब बनाना चाहिए एकार लगाना चाहिए बाघेव इत्यस्य अर्थम आह बाघेव इत्यस्य अर्थम आह बाघेव इति अस्य अर्थम आह ऐसे बनाना पड़ेगा बागेव या कष्ट शब्द बागेव ऐसा कहा है उसी का अर्थ कहते हैं तालुवादी अभिव्यंग्य कहा तालुवादी स्थान के द्वारा अभिव्यक्ति होती ध्वनि निकलता है इसी को शब्द बोलते हैं जो प्राण वायु ऊपर की तरफ आया हुआ है उस काल में तत्त स्थानों में जब टकराता है जीवा के सहयोग से तत्त वर्णों के ध्वनि की अभिव्यक्ति हो जाती है उसको शब्द कहते हैं। तालुवादी ना कोष्ठगत वायु जो कोष्ठगत वायु पेट में जो वायु है कोष्ठ माने पेट अनाज रखने वाले को कोष्ठ बोलते हैं ये भी कोष्ठ है जो होता है कोष्ठ में जो वायु था कोष्ठगत वायु तालुवादी ना संयोगा तालुवादी स्थान के संबंध होने से वायु जो ऊपर की तरफ आ रहा है तालु प्रदेश माने होता क्या है मैं अमुक वर्ण का उच्चारण करूं अमुक शब्द का उच्चारण ऐसी इच्छा होगी पहले सूक्ष्म इच्छा पता नहीं लगता ये कहा कि शब्द उच्चारण नहीं होता ऐसा पहले इच्छा होगी उसके पश्चात प्रयत्न शुरू होगा आभ्यंतर प्रयत्न शुरू होगा कहां ले जाना है उस कहां टकराना है उसी प्रकार से प्रयत्न होगा पृष्ठ आदि जो इस पृष्ठ इस पृष्ठ आदि जो होंगे प्रयत्न होंगे आभ्यंतर प्रयत्न होगा भीतर ही भीतर होने वाला प्रयत्न आकर के जब तालुवादी स्थान में कौन सा वर्ण का उच्चारण करते हैं उस अनुसार वहां लाएगा वो व्यक्ति उस प्राण को श्वास को लाएगा वहां ला करके युवा के माध्यम से टकरा देता है तो वो शब्द बन जाता है शब्द उच्चारण होता है जैसे हारमोनियम वेकी है अलग अलग दबाने पर अलग अलग स्वर आता है वैसे यहां भी अलग अलग ध्वनि पैदा हो जाते हैं तब तक स्थान में वायु टकराने पर हारमोनियम भी वही है वायु के ही वो है दबाने पर हवा भर जाता है यहां हवा दबाए तो उसके स्वर अलग यहां दबाए तो उसका स्वर अलग ऐसे यहां भी तब तक स्थान में जब वायु का संयोग होता है तो ध्वनि की उत्पत्ति तत्त ध्वनि की उत्पत्ति होगी होती है कहा ये कह रहे हैं तालुवादिना कोष्ठगत वायु हो तालुवादी के सहयोग से जो कोष्ठगत वायु है पेट में जो वायु था उसका संयोग तालुवादी के साथ संबंध होने पर वायु का संबंध होने पर समुत्थित सम्यक प्रकार से उत्थित जो ध्वनि है शब्द है समुत्थित प्राण भी उच्चार्यमाण हो प्राणी के द्वारा उच्चार्यमाण जो ध्वनि उच्चार्यमाण जो ध्वनि है ध्वनि की अपर पर शब्द माने ध्वनि की अपर पर्याय है पर्यायवाचक ध्वनि बोलो शब्द बोलो एक है अपर पर्याय हो या कश्चन शब्द जो कोई भी शब्द है वह अभिनय प्रकाश का मात्रम इति अपना विषय का प्रकाश का मात्र होता है क्या शब्द उच्चारण हुआ उसका कौन सा विषय है घट पट ऐसे ऐसे उच्चारण करते हैं घट बोलते समय अलग विषय का प्रकाशक होगा पट बोलते समय अलग विषय का प्रकाश होगा शब्द यावत यही बता दिया आगे भाष्य में ना यकष्ट लोके शब्दों ध्वनि तालुवादि व्यंग्य प्राणी वेर बर्वादी लक्षण प्राण ये तालुवादी व्यंग्य प्राणियों के द्वारा जो प्रयोग किया हुआ शब्द है वह प्राणियों के द्वारा बर्णादी लक्षण जिनको बर्णादी कहते हैं जिनका क्या लक्षण बताते वर्ण बोलते हैं क्या बोलते हैं वर्ण है वर्ण माने जाते हैं बर्वादी लक्षण इतरों का अथवा ध्वनि जो ध्वनियात्मक है वर्ण उच्चारण नहीं होता जैसे गंगा जी का देव का है इतरों बाजित्र मेघादि निमित्त बाजित्र होते हैं ना ढोलक आदि जो होते हैं बीणा बीणा को बाजित्र बोलते हैं बीणा का है और चाहे मेघ का है ध्वनि मात्र है यहाँ वर्णात्मक नहीं है ध्वनियात्मक है दोनों प्रकार के जो शब्द हैं सर्वो भी सर्वो ध्वनि बाग ये लसा जितने भी ध्वनि है चाहे वर्णात्मक ध्वनि हो चाहे ध्वनियात्मक ध्वनि हो सबके सब ध्वनि वाणी ही है वाक्य है वाक है इस कंडिका का वाक का ही अर्थ है क्रियानानी आत्मनिर्भरता मनोवाच प्राण ठीक है। कहते हैं उत्तर ग्रंथम अवतारित भूमिकाम कर आगे के ग्रंथ ये आना ये कष्ट शब्द आगे आगे बोल रहा है उसके लिए भूमिका बनाते हैं त्रीणी का त्रीणी अन्नानी यह फलभूतानी इस कंडिका में तीन अन्न का अधिकार है यहाँ उस विषय में फलभूत कर्मों का और उपासना का फलभूत तीन अन्न है ये कर्मणाम उपासना के उपलक्षण है कहा उचित उपासना और कर्म पांत कर्म पांत उपासना का फलस्वरूप ये तीन अन्न है आपको अपने लिए रखना है ठीक है। मैं एवं भूमिका आरचय इस प्रकार भूमि की रचना करके भूमिका की रचना हो गई क्यों क्या ये कहा था त्रिणी अन्नानि फलभूतानि कर्मणा मनोभाव प्राणाख्यानि अध्यात्म अद्भुत अद्वैवम च व्याचिक सारी वो तीन तीन रूप से तीनों का व्याख्या करना इष्ट है यहाँ अध्यात्म अद्भुत अद्वैव तीनों यही है तो कभी एवं भूमिका आरचय इस प्रकार भूमिका की रचना करके आध्यात्म के बाद व्याख्यान अब आध्यात्म मन की व्याख्या हो गई आध्यात्म पूर्व में अब आध्यात्मिक वाणी की बात की व्याख्या करने के लिए या कष्ट इत्यादि वाक्यों दिया कर रही या कष्ट शब्दों बागसा ये वाक्य को कलित्व कहा अथ कहा अथ इधानी बात वक्तव्य मन के बारे में हो गया अब तक अध्यात्म मन की चर्चा हो गई अब आगे बात की चर्चा करते हैं या कष्ट शब्द लोके शब्द ध्वनि तालुआदि व्यंग्य प्राणी ये प्राणी के द्वारा अभिव्यक्ति होती है शब्द ठीक है। बजाते हैं शब्द पर्याय ध्वनि शब्द का ही पर्यायवाचक शब्द है ध्वनि जैसे घटा कलश बोलते हैं पर्यायवाचक होता है उस प्रकार शब्द बोले चाहे ध्वनि बोले एक ही चीज है शब्द पर्याय ध्वनि शब्द का ही पर्यायवाचक शब्द ध्वनि द्विविधो वो दो प्रकार की ध्वनि होती है वो ध्वनि दो प्रकार की है एक वर्णात्मको अवर्णात्मक सह एक वर्णात्मक ध्वनि है तब तक भाषा में जो बोलते हैं लोग वर्णात्मक ध्वनि है पशु पक्षी आदि को बोलते हैं तो ध्वनि है वो वर्णात्मक ध्वनि है उनकी भाषा है हम नहीं समझते वो समझते हैं आपस में वर्णात्मको अवर्णात्मक एक अवर्णात्मक मेघ आदि की ध्वनि अवर्णात्मक अवर्णात्मक है जैसे नदी की ध्वनि है वर्णरूप नहीं है तत्र आद्यो व्यवहित भेद तालुवादि स्थान व्यंग्य हो तो उनमें से जो एक ध्वनि है पहला वाला ध्वनि जो वर्णात्मक ध्वनि है वो व्यवहार करने वाले जो व्यक्ति होंगे व्यवहार भी व्यवहार करने वाले जितने भी पुरुष होंगे मनुष्य होंगे उनके द्वारा तालुवादि स्थान के द्वारा अभिव्यक्ति होती है अभिव्यंग्य है ध्वनि वर्णात्मक ध्वनि तालुवादि स्थान के कारण से होता है जिसका ओट कट जाता है ना पफ बफ नहीं बोल सकता वर्ण होने पर ही बोल सकता है जिसके दांत गिर जाते हैं तथा तथा ठीक नहीं बोल सकता तो पहला वाला जो वर्णात्मक ध्वनि है वह क्या है तो कहा व्यवहित भी जो व्यवहार करने वाले व्यक्ति शब्द प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा तालुआ स्थान देंगे तालुआ स्थान के द्वारा अभिव्यक्त होता है द्वितीयो मेघाकृति मेघाधिकृति जैसे कृत द्वितीय क्या है ध्वनियात्मक जो होता है वो क्या है वो मेघादि के द्वारा होने वाला शब्द है स सर्वोपी प्रकृता बागी वर्ग जितने भी है चाहे चाहे वर्णात्मक हो चाहे ध्वनियात्मक हो दोनों के दोनों बाकी है इसके अंधिका में आए हो बाघ शब्द का अध्यात्म बाघ है सब आगे प्रकाश का मात्र बाघ यदि उक्ता तत्र प्रमाण वहां सब बागे बसा करके बोल दिया वाणी को प्रकाश बताया तत्र प्रमाण प्रकाश है प्रकाश्य नहीं है, प्रकाशिका है वाणी, माने अपने अपने अर्थ का प्रकाशिका है, अर्थ के द्वारा प्रकाश होने वाली नहीं है, किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होती वाणी, प्रकाश हो जैसे आदित्य है उसके समान है, आदित्य अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, अन्य को प्रकाश करता है, इसी प्रकार जो शब्द है वो भी अन्य को प्रकाश करने वाला है। कहा प्रकाश का मात्र बाक युक्त, ये बाक इंद्रिय जो है ना प्रकाश मात्र है, ऐसा कथन करके बाक शब्द को करके इंद्रिय नहीं शब्द कथन कर तत्र प्रमाण आवश्यक प्रमाण देते हैं। कहा ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं तद अस्तित्व अर्थापत्ति प्रमाण महा, बाक है इसमें अर्थापत्ति प्रमाण देते हैं, अर्थापत्ति यदि वो नहीं होती बाक नहीं होती तो शब्द का प्रकाश नहीं होता, ये घट है पट है नहीं जाना जा रहा, जाना जा रहा है इसके मतलब बाक अर्थापत्ति प्रमाण है, तद तेर बिना तद अनुपत मैं बाक के बिना ये अर्थ अर्थ व्यवहार नहीं हो पाता, अर्थ व्यवहार हो रहा है ये घट है पट है पट है हम अर्थों में व्यवहार करते हैं इसके मतलब बाक है, ये अर्थापत्ति प्रमाण दे रहा है देना चाहते हैं। एक अध्ययन इदम तावत कहा, इदम तावत बाच स्वरूप मूतम, ये तो वाणी का स्वरूप पता है, यह कस शब्दों सा बागे बसा, ये वाणी का स्वरूप बता दिया। अब छह नंबर टिप्पणी है, छह में कहते हैं प्रकाश का मातम शब्द सामान्य, शब्द सामान्यम जितने भी शब्द हैं प्रकाशक होते हैं, शब्द सामान्य संपूर्ण शब्द जितने भी सामान्य शब्द विशेष शब्द नहीं, विशेष शब्द प्रकाशक ऐसा नहीं, सभी शब्द प्रकाश मात्रम शब्द सामान्य, अत्र अधिकम वार्तिक तो अवश्य, या ज्यादा बात जानना चाहेंगे तो इसके वार्तिक में देखना उसे निश्चय करना चाहिए, ज्यादा अधिक अधिक जानकारी हम इतना ही कहकर छोड़ देते हैं। जितने भी प्रकाश मात्र होता है शब्द सामान्य, जो भी शब्द है प्रकाश करता है, अर्थ का प्रकाश करता है, घर के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति जब गर्जना सुनता है तो मेघ है ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको जानकारी देता है प्रकाशक है, कितना यहां है अधिक जानना हो तो वार्तिक से जानना चाहिए कहीं। तो इदम तावत बात का स्वरूप अर्थ तस्या कार्य हो चले, वाणी का जो कार्य है उसको बताते हैं, क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण से बात को सिद्धि कर दी है, तो उसका कार्य जब है हो रहा है व्यवहार हो रहा है तो वाणी जरूर है, तेन बिना तो पन यही होता है, रात्रि भोजन बिना पीना तो मन पन तो अर्थापत्ति है ना, मोटा तगड़ा है दिन में नहीं खाता तो रात्रि भोजन की कल्पना होती है, किंतु प्रमाण है क्यों, उसके बिना इसकी सिद्धि नहीं हो सकती है, रात्रि भोजन बिना जो मोटापा सिद्धि नहीं हो सकती, हो रही है मोटापा है इसका मतलब रात्रि भोजन है उसका, इसी प्रकार यहां भी है अथा तस्या कार्य उच्चते, उसके बाद के कार्य बताते हैं, ऐसा बाघ घी ये जो बाएं घी बाघ घी घी है माना वहां चाहे होने तरह से हम लगा हुआ है संधि हो रखी है, ऐसा बाघ ही जो वाणी है यही वाणी बाघ है यहां यस्माद जिससे कि अंतम अविधेय अवसानम अविधेय निर्णय आयत्ता निरता, ऐसा ही अंतम आयत्ता ऐसा कंडिकार है इसका अर्थ, ऐसा माने बाक जो वाणी है अंतम माने अविधेय अवसानम अपना विषय के विषय तक आयत्ता जो वाणी वहां तक गई हुई है, विषय तक गई हुई है उसको प्रकाश करती है, अविधेय अवसानम अविधेय निर्णय आयत्ता अविधेय के निर्णय में तक पहुंची हुई है माने अनुगता वहां तक अनुगत है वाणी, बाक बाघ माने बाघ इंद्रिय नहीं तो शब्द है अपने अपने जो जो जैसे जैसे शब्द उच्चारण होता है तत्त अर्थ का प्रकाश होता रहता है बाघ के द्वारा। बारह नंबर की टिप्पणी थी इधर भाष्य सात नंबर की टिप्पणी सात है भाष्य, ये तो अविधेय निश्चय पर्यंत हम बाघ प्रवृत्ता बाघ की जो प्रवृत्ति होती है ना कहां तक होती है, अविधेय जो उसके विषय होगा वहां तक उसी प्रवृत्ति होती है, बोलने पर किसी न किसी अर्थ का ज्ञान होगा आपको, जब सब लोग आएगा तो कोई ना कोई किसी न किसी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, वहां तक यह है अविधेय को प्रकाश करने वाली बात ठीक है साहब। ये तो अविधेय निश्चय पर बात प्रवृत्ता अतो अविधेय ज्ञानम तत्कार्यम, इसलिए अविधेय का जो ज्ञान होगा विषय का जो ज्ञान होगा वो वाणी का कार्य है, वाणी का कार्य है यह अर्थापत्ति प्रमाण से चुका जाता है। ऐसा पुनः कहते ऐसा ही ना आगे वाक्य है, ऐसा ही ना एक अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है ऐसा बात न प्रकाश्या न प्रकाशिका, ये बात केवल प्रकाशिका अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होती ऐसा ही न ऐसा वाक्य है। ऐसा पुनः ऐसा मैंने बात पुनः स्वयं न अभिधेयन प्रकाश्या, जैसे अभिधेय प्रकाश्य होता है वाणी के द्वारा प्रकाश्य होता है विषय, उस प्रकार ये प्रकाश्य नहीं है, ये प्रकाशिका है प्रकाशक है। न अभिधेयवत प्रकाश्या अविधेय प्रकाशिका एवं, ये तो अविधेय का प्रकाशिका है माने अर्थ का प्रकाशिका, अविधेय माने अर्थ होता है विषय का प्रकाशिका है। प्रकाशात्मकत्वात् ये प्रकाश स्वरूप है बात क्या है, जैसे दृष्टांत प्रदीपादिवत जैसे दीपक आदि है, दीपक प्रकाशिक प्रकाशिक प्रकाशक होता है प्रकाश्य नहीं होगा, अन्य दीपक के द्वारा अन्य दीपक को नहीं देखा जाता, स्वयं प्रकाश है अन्य को प्रकाश करने वाला है। इस प्रकार भाग भी दीपादि के समान है, दीप है सूर्य है इत्यादि समान अन्य को प्रकाश करते हैं स्वयं प्रकाश है, अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है, ये बात ऐसी है। नहीं प्रदीप आदि प्रकाश प्रकाशांतरण प्रकाशित, जैसे दीपक का प्रकाश अन्य दीपक के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता हो ऐसा नहीं, दीपक को देखने के लिए दीपक की जरूरत हो ऐसे नहीं होती, ठीक इस प्रकार बाप के लिए कोई अन्य प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश है अन्य को प्रकाश करने वाली है बात एक बात नहीं। प्रदीप आदि प्रकाश प्रदीप आदि आदि सूर्य इत्यादि प्रकाश है प्रकाशांतर प्रकाश होते ऐसा नहीं है, अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हो ऐसी बात नहीं। तद्वत उसी प्रकार यहां भी बाक में भी समझना बाक प्रकाशिका एवं, ये जो बाक है केवल प्रकाशिका ही अर्थ को कथन करती है, अर्थ प्रकाश करती है अर्थ का ज्ञान कराती है, स्वयं न प्रकाश्या स्वयं वाणी अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है, अन्य का विषय नहीं बनती बात अनवस्था श्रुति में परिहरति, इस अनवस्था यदि वाणी भी अन्य के द्वारा प्रकाशित होना फिर उसके लिए कौन, फिर उसके लिए कौन अनवस्था दोष, इसके लिए श्रुति स्वयं अनवस्था दोष की निवृत्ति कराती है परिहार करके क्या बोलते ऐसा ही ना इति ऐसा बोलती है ऐसा ही ना प्रकाश्या ऐसा बोलो ये स्वयं प्रकाश्य नहीं है ऐसा ही ना ये स्थिति है न प्रकाश्या वाणी बात प्रकाश्य नहीं है प्रकाशकत्व में वो वाचक कार्यम प्रकाशकत्व ही वाचक वाणी का कार्य है प्रकाश करना ही उसका काम अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है वाणी ठीक है ठीक है चलिए तस्मात अभिधेय निर्णय तत्वा ठीक है यस्मात था ना उसके लिए आगे तस्मात है अभिधेय निर्णय तत्वा अभिधेय का निर्णय का है बात अभिधेय बने अपना विषय का निर्णय का ज्ञान कराती है निर्णय तत्वा नासौ अपलापारा इतिहास वाणी बाट नहीं है करके अपलाप करने योग्य नहीं है क्यों विषय का प्रकाश विषय प्रकाशित हो रहे हैं यदि बाट न होती तो विषय कैसे जाने जाते विषय जाने जा रहे हैं घाटा उच्चारण होता है तो मिट्टी का पात्र हम व्यवहार करने लग जाते हैं ये हम उसको बात घट शब्द का ये जो बाट है घाटा उसका अर्थ उस वहां व्यवहार करते हैं न असौ अपलाह कुछ बाक है अपलाप के योग्य नहीं वाणी नहीं है ऐसी बात नहीं है अपलाप करने योग्य नहीं है क्यों उसे माने विषय प्रकाशित हो रहा है उसके बिना वो हो नहीं सकता बाक के बिना विषय प्रकाशित होना संभव नहीं है विषय पे व्यवहार हो रहा है तो बात है अर्थापत्ति प्रमाण से सीधा है बाचो भी प्रकाशत्वाद कथम प्रकाश का मात्र बाघ यदि उत्तम आसा वाणी भी तो प्रकाश्य है पूर्वादि करता है करके आपके प्रकाशकत्व तो मात्र कैसे बोल दिया बात को केवल प्रकाशिका है प्रकाश्य नहीं कैसे बोला वो भी प्रकाश्य है क्योंकि शंका आगे तो उत्तर देते हैं ऐसा पुनः स्वयं नाविधेयवत प्रकाश्य का जैसे अविधेय प्रकाश्य होता है विषय अविधेय मैंने विषय वो जैसे प्रकाश्य होता है उस पर न ऐसा उस प्रकार ये नहीं है बात नहीं है ये तो प्रकाशिका ही है अविधेय प्रकाशिका एवं अविधेय का प्रकाशिका ही है विषय का प्रकाशिका है बात प्रकाशात्मकत्व प्रदीपाधिपत का प्रकाश स्वरूप है जैसे दीपक आदि है दीपक के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश का भी आवश्यकता नहीं होती ठीक है अभी कहते हैं दृष्टांतम समर्थ है दृष्टांत क्या थे प्रदीपाधिपत बोला था उसके समर्थन करते वास्ता नहीं कहा नहीं प्रदीपादि प्रकाश प्रकाशांतर प्रकाशते प्रदीपादि जो प्रकाश है अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं होता ठीक इसी प्रकार यहां भी बात जो है अन्य के द्वारा प्रकाशित होने वाली नहीं है। ठीक है, प्रकाशांतरेवा सजातीय विशेष है। प्रकाशांतर कौन, मन दीपक जो है ना, सजातीय प्रकाश अन्य प्रकार के दीपक के द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रकाशिका भी बाघ प्रकाश्या से, यदि बाघ प्रकाशिका है फिर भी प्रकाश्य यदि होती हो, प्रकाशक भी प्रकाश्य होता हो, अनवस्था होगा, फिर उसका प्रकाशक कौन, उसका प्रकाशक कौन, अनवस्था। ठीक है, प्रकाशिका भी बाघ अपने अभिनय का प्रकाशिका है, बाघ विषयों का प्रकाश करती है, या अमुक है अमुक है पहचान कराती है, ऐसा बाघ प्रकाश्य यदि हो चेत मान यदि प्रकाश्या तथापि फिर वहां भी जो आएगा अभी प्रकाश आया बाघ उस बाघ में तो फिर प्रकाशांतरण इसका अन्य प्रकाश की इच्छा करनी पड़ेगी, अन्य प्रकाश की जरूरत होगी, फिर वो जो आया उसके लिए अन्य की इच्छा होगी, यदि अनवस्था से अनवस्था दोष आ जाएगा। ठीक, तन निराशार्थम अनवस्था दोष के खंडन के लिए ऐसा ही न इति स्थिति ऐसा बोल दिया तुमसे, ऐसा ही न, ये बाणी जो है ना प्रकाश्य नहीं है, प्रकाशिका ही है, प्रकाशक मात्रम बाघ इत्या है। ये सुप्री ऐसा ही ना करके जो शुद्ध क्या बोलती है, बाघ जो है प्रकाशिका ही है, प्रकाशक मात्र है, प्रकाश्य नहीं है, ऐसा ही ना श्रुति यही बोलती है। स्वपर निर्वाहकस्तु शब्द, ये जो बाघ शब्द है ना, ऐसा शब्द जो है स्वपर निर्वाह का अपना भी अन्य का भी प्रकाश कर देता है, जैसे आदित्य स्वपर निर्वाह का है, आदित्य को प्रकाश कर अन्य नहीं है, अन्य को प्रकाश करता है तो स्वर भी प्रकाशित हो रहा हो, स्वपर निर्वाह ऐसा शब्द जो होता है स्व और पर दोनों का निर्वाहक है, स्वयं का भी निर्वाहक अन्य का भी निर्वाह, आदित्य जैसा है दीपक जैसा है ऐसा। तस्मात प्रकाशकत्व कार्यम यत्र दृश्यते, जहां प्रकाशत्व कार्य दिखाई पड़ रहा है, घटपटादि विषय में दिखाई दे रहा है, तस्मात प्रकाशकत्व कार्य यत्र दृश्यते जहां दिखाई पड़ तत्र वाच स्वरूपम अनुगतम एवं इत्या, वह वाणी के जो स्वरूप वाक्य स्वरूप है अनुगत है, ये समझना चाहिए। ये कहते तद्वत इत्यादि कहा, तद्वत प्रकाशिका एव स्वयं, वाणी जो है प्रकाशिका ही है, स्वयं न प्रकाश्या वाक स्वयं प्रकाश्य नहीं है, यदि अनवस्था श्रुति परिहते, इसी अनवस्था को श्रुति खंडन करती है, ऐसा ही न ये शब्द होगा प्रकाश्या प्रकाशत्व में पाचक आयम मान बाणी मान क्या है, न प्रकाश्या बोला ना, प्रकाशत्व कोई बाणी का कार्य है, प्रकाश करना ही काम है, अन्य के द्वारा प्रकाशित होना नहीं है, टिप्पणी है तस्मात और ये तस्मात जब तेल भी टुकड़ेगा बात प्रकाश का मात्रत्व, वाणी में ना प्रकाश का प्रकाशकत्व मात्र धर्म है, प्रकाश्य धर्म नहीं है, प्रकाश्यत्व धर्म नहीं है, चार मंद सूर्यादौ ये बोल दिया, यह प्रतिष्ठित कहां दिखाई, केवल प्रकाशकत्व मात्र धर्म कहां दिखाई पड़ता है, सूर्यादि ऐसे यहां भी है। इस प्रकार अध्यात्म बाग की चर्चा हो गई अब तक, आगे आदि भौतिक आध्यात्मिक की आगे चर्चा होगी, बाकी जैसे मन का है उसी प्रकार अध्यात्म बाग की चर्चा होगी। अब अध्यात्म प्राण की चर्चा करते हैं, ये करना है, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं।